İlimlerin tümü okumanın ürünüdür, biliyor musunuz? Matematik sayıları okumaktır. Geometri şekilleri okumaktır. Fizik kainat kitabını okumaktır, Ankebut 20. Kimya organik varlıkları okumaktır. Biyoloji canlılar kitabını okumaktır. Botanik bitkiler kitabını okumaktır. Her tohum bir ayettir. Astronomi göklerin kitabını okumaktır. Gâşiye suresine yine dikkat çekerim. Zooloji hayvanlar kitabını okumaktır. Tohum okumak, rüzgar, böcek, hava, su, bir midede taşınan tohum. Bütün bunlarla taşınan tohumu okumak. Genler, canlıların yazılımını okumaktır. Işık spektrumu, ışıkla yazılan yazıyı okumaktır. 5000 ışık yılı uzakta bir elmas gezegen tespit edildi. Elmas gezegen. Nasıl tespit ettiler? Şu anda gezegenlerin metallerini tespit edebiliyorlar. Demirden gezegen diyorlar. Kaya gezegen diyorlar. Nasıl tespit ediyorlar? Ona çarpıp dönen ışığın tayfları var. Dalga boyları. Tayfları. Dolayısıyla spektrum diye yazarsanız önünüze çıkar. Böyle şeritler. O şeritlerde aslında ışığın çarpıp dönen dalga boylarına her maddeye farklı yansıyor. Her maddenin ışığı soğurması, ışıktan bir şeyler kapması farklı. Dolayısıyla dönen ışığın spektrumunu okuduklarında o çarpan şeyin ne olduğunu buluyorlar. Alın size ışık okuma.